Hümeze suresi Mekke'de indirilmiş olup 9 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Veylül li kulli humezetin lumezetin illezî cema'a mâlen ve addedeh. Vay haline her hümeze ve lümezenin. Böylesi mal yığar ve onu sayar durur. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ Malının kendisini ebedi yaşatacağını sanır. كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ Hayır, vazgeçsin bu hülyadan. Malı kendisini kurtaramaz. Mutlaka o hutameye atılır. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ Bilir misin hutame nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir. اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ Bir ateş ki ta kalplere kadar işleyip yakar. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ Bu ateş mahzeninin kapıları onların üzerlerine kapatılacaktır. Kendileri de uzun sütunlara bağlı bırakılacaklardır.